Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, bugün benden bahsetmek istiyorum. Benden kastım tabii benden değil, ego anlamındaki benden bahsetmek istiyorum. Nedir ego ve neden bu kadar şişirilmeye eğilimlidir? Ve müziğe nasıl yansır? Bilimsel çalışmalarla ve ilgili müziklerle konuyu bir ele alayım istiyorum. Tabii hem narsizmden hem de başka ben denen alter egodan farkları nelerdir? Biraz onu da konuşalım ve ilgili müzikleriyle de vakti biraz güzel geçirmeye çalışalım. İsterseniz önce bugünkü konuyu ele almadan önce tam da ilgili parçayla başlamış olalım. Ego Rock, yani Ben Rock'u, Ego Rock ya da Janis Joplin'den dinleyeceğiz. Ölümünden sonra 1972'de konserlerinden oluşturulmuş bir kayıt yayınlandı. Oradan bir parça Ego Rock. 27 yaşında aşırı dozdan ölen bir sanatçıdan bahsediyoruz. 1960'larda oldukça etkili bir sanatçıydı. Sadece 27 yaşına kadar yaşayabildi. Ondan şimdi Ego Rock gelsin, sonra yavaş yavaş programımıza başlayalım. Texas with just a name. Yes, but I swear that girl came to the big city. Lord, she learned a brand new game. You know, that's an inside kind of sorrow. Lord, when you know all dealt the ace to the queen. You know, I played Scrabble with LBJ. Yes, I dealt an ace to the queen. And I tell you, I played Scrabble with LBJ. Well, I don't care what the name of the game is, baby. I tell you, I always seem to get my way. I used to be a doggone fool. Far a woman stole me every time. But no more, I swear. Well, I used to be a doggone fool. Far for that old woman stole me every time. Yes, I'm a big boy now. Yeah, you gotta come up with some kind of a heavy line. Well. Sounds like I found a man who could take care of my child. It ain't me, babe. It ain't me, babe. It appears to me that I found a man. Well, I got my own tub. I got my own car. I got my own old lady. I got my own girl. Somebody talks as fine as he does. Ought to be able to take care of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A woman. A woman. It just makes me mad. A woman just makes me mad. Oh, man. Shit. Yes, you played me for the fool, I tell ya. Yes, now I've got to love every man she's ever had. Yeah. You know, I read about that in the papers. No, I'm just a working man. You don't work too hard, baby. I never ran in a football game 200 yards. That's the kind of man I like. That's the kind of man I like. But you know, I can take care of those country girls. Well, I can mess around in that farm yard. Janis Joplin'den dinledik. Igorak adlı parça geldi. Ölümünden sonra yayınlanmış konserlerinin kayıtlarından da bu parça Igorak. Şimdi bu bugün dediğim gibi egoyu konuşuyoruz. Benlik bir şekilde özellikle Freud'dan bu yana çok fazlasıyla ele alınan bir kavram. Ama hemen söyleyeyim, Freud'un 1923'lerden itibaren söyleye geldiği ve kişilik katmanları gibi ayırdığı id, ego ve süper ego'daki egodan bahsetmiyoruz. Çünkü oradaki ego aslında nasıl primitif ihtiyaçların yönlendirdiği id diye bilinen dürtülerin oluşturduğu bir alan varsa, süper ego'da toplumun koyduğu kurallarla bizim bunları birazcık kontrol etmemiz gerektiği gerçeği varsa, işte bu süper ego ile id arasındaki dengeyi kuran bir ego Freud'un bahsettiği bu. Bizim bahsettiğimiz bu değil. Ama bir araştırma yaparken anladığım kadarıyla bu büyük ego, şişirilmiş ego ya da kişinin kendisini olduğundan biraz daha büyük görme ya da kendisini her türlü olayın merkezine koyma ve ben merkezci bakabilme, yani egosantrik olabilme ya da egoist olabilme ile bu ego arasında çok direkt bağlantı yok. Çünkü dediğim gibi ego kişinin kendisini nasıl gördüğüyle ilgili bir şey ama büyük özellikle müzisyenlere, sanatçılara ya da politikacılara, ünlülere diyelim toplum tarafından bilinenlere genelde böyle bir yakıştırma yapılır. Hakikaten de yeridir de o yakıştırmanın. Sabah kalkıp çok önemli bir iş yapmıyor olmasına rağmen günümüz dünyasında medyanın da yüzünden insanlar hemen hemen kendilerini her gün gazetede, televizyonda görebilirler. Bu bir teknik direktör olabilir, bu bir dizi oyuncusu olabilir, bu bir politikacı olabilir. Dolayısıyla aslında zorla o kişinin kendi egosunu daha da büyük görmesine yol açar. Aslında çift taraflı düşünülebilir dolayısıyla. Ben büyük bir insanım diye, büyük bir insan olarak algılanmak istiyorum diye yapılan faaliyetler vardır. Örneğin konsere gitmiştim. Hiç unutmuyorum. O konserde çocuklar vardı. Bir piyano konseriydi ve İstanbul'daydı bu konser. Cemal Reşit Rey'deydi. Yanılmıyorsam 2000 başları falan. Çocuklara dikkat ediyordum. Nasıl seyrediyorlar, nelere dikkat ediyorlar diye. Piyano başladıktan sonra çocukların kısa bir süre sonra ilgisi dağılmıştı. İşte etrafına bakıyorlardı. Kimisi işte ayaklarını sallıyorlardı. Bu bahsettiğim ilkokul öğrencisi bile olmayan 3-4 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. 10-15 kişilik bir grup gelmişti. Tesadüfen de benim sırada oturdukları için onları konseri dinlemek yerine onları gözlemlemeyi tercih ettim. Orada hiç unutmayacağım bir şey oldu. O da şuydu. Konser başladı. Çocuklar konseri dediğim gibi kısa bir süre sonra dinlememeye başladılar ama yaramazlık da yapmıyorlardı. İnsanları da rahatsız etmiyorlardı. Sadece etraflarına bakıyorlardı. Ta ki ilk eser bitip Cemal Reşit Rey'in ağzına kadar dolu salonda alkış patlayana kadar. Alkış patladığında tabii çocukların ilgisi bir anda arttı ama sanki suratlarında şöyle bir ifade vardı. Müziği değil de insanların gösterdiği o ilgiyi, aplausu beğenmişlerdi. Ben de bir müzisyen olarak tabii ki parça bittikten sonra alkış insanı çok pozitif etkiliyor. Bunun dereceleri vardır tabii. Kimisi bu alkışı almak için bile müziğe başlamış olabilir. Ya da işte neden politikayı, sanatı, futbolu seçeriz? Eminim bundan işte 250 yıl önce belki de peruk yapımcısı olmak çok popülerdi. Dolayısıyla da insanlar peruk yapımcısı ya da işte ekmek yapımcısı gibi meslekler seçiyordu. Yani her dönemin toplum tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış meslekleri var. Ne bileyim işte 1980'lerde avukat olmak, doktor olmak önemliyken 90'larda belki iş adamı olmak vesaire vesaire bu uzatılabilir. Ama sanat deyince toplulukların hemen onayladığı ve de bu onayı sahneden gördüğünüz bir olaydan bahsediyorum. Çalıp parça bittikten sonra binlerce kişinin alkışı kim bilir hangi travmalara merhem oluyor ve dolayısıyla insanların bir kısmı zaten bir de müziğe de eğilimli ve yetenekli olabilirler. Bu mikrobu tırnak içinde aldıktan sonra artık giderek şişirilebilen bir egoya sahip olabilir. Ya da belki zaten öyleydi. Belki sırf o yüzden müziği seçmişti. O Cemal Reşit dedik çocuklara baktığım zaman hepsinin ilgisini çeken şeyin o binlerce kişinin, yaklaşık 1000 kişinin diyeyim, piyanisti alkışlaması kim bilir ne kurtlar düşürmüştür o genç zihirlerin akıllarına. Şimdi dediğim gibi bugün biraz egodan bahsediyoruz. Karışmaması açısından bir alter ego var. Bu hani bazıları bunu yine internetten de gördüğüm kadarıyla şişirilmiş ego olarak alıyor. Hayır, alter ego'da kastedilen ikinci kişilik. Aslında Cicero'nun 1. yüzyıldaki Roma filozof ve politikacı Cicero'nun 1. yüzyılda ortaya attığı bir kavram. O daha çok güvenilir ikincil kişilik olarak tanımlamış alter ego'yu. Biraz öyle düşünmek lazım. Narsizm ise bundan çok çok daha farklı bir durum. Ona da biraz değiniriz. Fakat yeni yapılan çalışmalarla özellikle narsistik kişilik özellikleri çok daha iyi tanımlandığı için birazcık ince bir çizgi var aralarında. İşte büyük egoyla bu narsist yapı kişilik yapısının. Ona da belki birazcık değiniriz ama demin dedim ya alter ego Cicero'nun attığı bir kavram ortaya. Daha iyi anlaşılması için aslında mesela Superman'deki Clark Kent düşünülebilir bir yandan. Memur ama işte bir yandan da Superman oluyor, insanların hayatını kurtarıyor. Ya da Fight Club'da Edward Norton'un oynadığı rolde onun alter egosu işte Tyler Durden'i oynayan Brad Pitt İşte alter ego'dan kasıt diğer ben. O da bugünkü konuyla ilgili değil. Bugünkü konunun merkezinde illa bir film bulacaksak aslında yine Freud'un bir çalışmasına atfederek şunu söyleyebiliriz. 1921'de Sigmund Freud'un yazdığı çok ilginç bir kitap var. Massenpsychologie und Ich-Analyse diye bir kitap bu. Grup psikolojisi ve ben analizi adlı bir yazdığı bir çalışma. Freud'un 1921 yılında burada kişinin kendi, yani çok özetle kendi egosunu sağlam hissetmesi, yani kendini güvende hissetmesinin grubu ikna etmesiyle, küçük de olsa bu grup, bir grup bilinci oluşturmasıyla ortaya çıkar der ve grup kendisini onayladığı sürece de kendi güvenliğini ya da güvenlik alanını oluşturur der. İşte o konu aslında Clockwork Orange adlı filmde Stanley Kubrick'in nasıl çevrilmişti? Otomatik Portakal. Bir yandan baktım, Otomatik Portakal diye çevrilmişti. O filmde mesela Alex karakterinin aşırı derecede saldırgan, ultra saldırgan bu kişinin sosyal normalizasyondaki süreçleri çok iyi anlatılır. Anthony Burgess'in kitabından 1971 yapılımı bu filmde. Burada işte biraz önce söylediğim Freud'un grup psikolojisi ve ben analizinde tam anlamıyla işte ekip olarak kendini o ekibin ortasına koyduğunda o ekibi de aslında kendi egosuna dahil ettiğini görüyoruz. Tam da o filmde kullanılmış bir müziğe aslında götürüyor bu beni. Rossini'nin Guillaume Tell Opera Üvertü'nün final bölümünü hatırlatıyor. Tabii o filmde daha çok Beethoven konuşuldu. Beethoven çalındı daha doğrusu, özellikle 9. senfonisi. Çünkü Beethoven özel bir yeri var ego deyince. Onu programın sonuna bırakmak istiyorum. Hem ego hem müzikten bahsediyorsak Beethoven'sız olmaz. Ama şimdi dilerseniz bir Rossini'den Guillaume Tell Operası'nın Üvertü'nün finalini canlı konser kaydından dinleyelim. Friedrich Schiller'in bir oyunu biliyorsunuz, Guillaume Tell. Onu biz Tokyo Filarmoni Orkestrası'nın canlı konserinden Myung Woon Chung'un yönetiminde dinleyelim. Sonra programımıza devam edelim. Thank you. Tokyo Filarmoni Orkestrası'nı yönettiğim Yung Woon Chung, Rossini'nin Gyomtel Opera Übertürü'nün final bölümünü dinledik. Friedrich Schiller'in oyununu Rossini'nin operalaştırdığını tekrar hatırlatalım. Şimdi bu fazla kabarmış egoların sebeplerini de birazcık konuşacağız. Literatür bu konuda hakikaten bize inanılmaz makaleler, inanılmaz çalışmalar sunuyor. Ama bu programı sıkıcı yapmamak adına bunların detaylarına girmeyip birazcık üstten anlatacağım. Fakat tabii ego deyince hemen hemen herkesin aklına dediğim gibi o şişirilmiş, haddinden fazla kendine güvenen ya da aslında güvenmeyip güvenilir ya da kendine güveniyormuş hissi vermek için etraflarını etkilemeye çalışan kişi anlaşılır. Özellikle de sanatçı deyince, müzik yapan sanatçının tanımıyla da şimdi ilgilenmek istemiyorum. Şu sanattır, bu sanatçıdır bilmem ne. Sanat hayatın kendisi çok da ciddiye alınacak bir şey değil. Çünkü yani tanımının illa ne olduğu, heyecanla yapılan güzel şeyler bile yeterli bir tanım olabilir. Sanatın tanımı ve felsefesi oldukça karışık. Çünkü illa bizi tuhaf yollara itip birdenbire sanatın aslında basit ve güzel tarafını öteleyen, sanki zor işler yapılınca bir değerli sanat ortaya çıkacakmış gibi bizi yanlış yerlere sürükleyen özellikleri de var. O yüzden ben hiç girmiyorum sanat nedir ne değildir. Ama sanatçıdan kastım işte böyle müzikli, resimli, heykelli işlerle uğraşan ve ünlü olmuş kişiler. O yüzden onlara genelde sanatçı deniyor. O yüzden ben de çok umursamıyorum. Neden? Ne derse densin. Şimdi de Telegraph gazetesinde geçenlerde bir yazı çıktı. Bu ünlü kişilerin, ünlü divaların mesela inanılmaz istekleri konser öncesinde diye. Ona pek de aslında hani yazık, insan üzülüyor. Çünkü düşünsenize, bunlardan bir isim vermeyeyim de Jennifer Lopez mesela, bir tane isim vereyim. En çok ona şaşırdım. 27 milyon dolara tabii kalçasını sigortaladığı için tabii her tuvalete oturmuyor. O yüzden de böyle özel yapım, germ resistant, el yapımı tuvalet istiyor konser ve çıkmadan önce odasında. Ya da işte bir diğer kişi işte 2400 tane beyaz gül istiyor. Ya da diğer bir kişi işte süt banyosu olması gerektiğini falan söylüyor. Yani bu şeyi çok merak ediyorsanız The Telegraph'ın bu makalesi The Most Outrageous Celebrity Diva Demands diye bir başlıkla çıktı. Hakikaten insan biraz utanıyor, biraz da üzülüyor. Çünkü bir insan nasıl bu hale gelebilir? Örneğin kendini dünyanın merkezine koymanın bile ötesinde. Çünkü dünyanın merkezi dediğiniz yer de neresi ki Allah aşkına? Dünya ne ki? Merkezinde olsan ne olacak? Ama zihin öyle büyük ki, evrenden çok daha sonsuz bir şey ki, bir parça travması varsa insanın işte onu gidereceğim diye yapmadığı şaklavanlık kalmıyor. İşte konserden önce yaklaşık işte bilmem şimdi marka vermeyeyim şu şampanyadan 400 şişe olmazsa olmaz. Mesela bu asla tüketilemeyecek bir miktar. Ama ben ne kadar büyük birisiyim, benim ne kadar ulaşılmaz olduğumu anlatabilmem için artık sembollere başvurabiliyorsam demek ki somut kavramlardan iyicene uzaklaşmışım. Aslında bu belki de şizofreninin bir konusu, bilemiyorum. Ama bu şişirilmiş egoların en önemli özelliği kendilerini o kadar haklı görüyorlar ki artık haklı görmenin yetersizliği nedeniyle herkesin onları haklı görmesini istiyorlar. O yüzden de bir güç programında anlatmıştım, politikacılara neden yetmiyor. Sınıf başkanı olurlar, işte il başkanı olurlar, o olur, ya o yetmez, hiçbir zaman yetmez. Bütün dünyayı ele geçirseler de yetmeyecektir. Ne Sezar'a yetti, ne Kanuni'ye yetti, hiç kimse yetmemiştir bu. Çünkü bunun dopaminle de bir ilişkisi var. Güç elde ettikçe artık tıpkı uyuşturucu bağımlılığında olduğu gibi bir parça daha fazla elde etmek zorundasınız ki aynı miktar dopamin salgılanabilsin. Dolayısıyla bu da çok iğrenç bir bağımlılık diye anlatmıştım bir konuda. İşte bu sanatçıların bu istekleri, yine dediğim gibi sanatçıyı tırnak içinde kullanıyorum, beni benden aldı. Telegraph'ta okuyunca demek ki bu noktalara kadar gelmiş. Mesela yine onlardan bir tanesi ünlü, çok çok ünlü bir kadın şarkıcı, yine ismini vermeyeyim, konser günü yatacağı yatağın 26 derecede sabit tutulması gerektiği ve özel bir gül mumunun başında yanıp yaklaşık 14 bin pound, yani bilmiyorum herhalde 100 bin lira yakındır, o civarda bir paraya mal olan bir özel yatağı var. Onun da dediğim gibi 26 derece gelmesi gerekiyor ki bu bahsi geçen zat-ı muhterem uyuyabilsin. Şimdi bunun, bu kişinin dünyanın hemen hemen her yerinde konser verdiği düşünürse, düşünün yani alt tarafı bir iki tane parça söyleyeceksiniz. Parçanın kalitelerini ve sanatsal derinliğini konuşmuyorum bile ama böyle bir isteğiniz var. Yani ben bu parçayı söyleyeceğim ama oraya gitmeden önce yaklaşık 25 kişilik ekip sadece yatak odasının işte ısısını, yatağın işte 14 bin poundluk özel kuşesini vesaire vesaire. Deli zırvası. Ama bu insanlara bunu sanatçı olduktan sonra, ünlü olduktan sonra mı rahatsızlanıyorlar? Yoksa bu rahatsızlık mı onları sanatçı yapıyor? İkisi birbirine girmiş bir durum. Şimdi tabii Türkiye'de de böyle belki şahsiyetler vardır. Benim ilgimi Zeki Müren çekti. Bunların yanında tabii sütten çıkmış ak kaşık sayılır Zeki Müren'in hareketleri. Ben de yeni öğrendim. Ego programı yapacağım dedim. Açık Radyo'da koordinatörümüz Didem de bana bir bak istersen dedi. Ve de ben de yeni öğrendim. 16 yaşında yazdığı bir bestede Zeki Müren, taş plak kaydını dinleyeceğiz. Kendi ismini akrostiş ile güfteye dökmüş. Yani güftenin baş harflerinden Zeki çıkıyor. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım, kederimle yanıp sönse de canım, inan ki ben sana yine hayranım diye bir güfte yazmış. O güftenin de dediğim gibi baş harfleri Zeki çıkıyor. Bu biraz önce anlattığım yeni pop rock ünlülerinin tuhaf isteklerinin yanında çok daha naif kalan bir şey ama yine de akrostişle kendi ismini çıkarmak da ben buradayım, ben buyum diyen bir tavır. Ama hiç de fena bir şarkı değil. 18'lik, 10-16'lık bir Curcuna usulünde Acem Kürdi makamı. Biz onu şimdi Zeki Müren'in kendisinden dinleyelim. Taş plaktan sonra yavaş yavaş şu Beethoven'a geçelim. Yeah. Bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait Taş Plak kaydından dinledik. Zeki Müren'in kendisi söyledi. Acem Kürdi makamı bestesinde geldi. Zehret mi hayatı? Güftesinin baş harfleri akrostiş olarak bakıldığında Zeki kendi adını veriyordu. Günümüzde çok sık kullanılan büyük egolu ya da egolu kimse bugün bisiklet zincirinin bir halkasını oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir makale okudum. Burada Amsterdam Üniversitesi'nde nöropsikoloji bölümündeki doktor Alexander Burkemeister güzel bir yazı kaleme aldı. Onu yaklaşık bayağı 3-4 kişinin review ettiğini görüyorum. O yazısında narsisizm mi yoksa büyük ego mu diye aradaki farkı nasıl ortaya çıkarırız diyor. Alexander Burkemeister'in en can alıcı noktası bu makalesinde. Büyük egonun, ki biraz sonra konuyu Beethoven'a getireceğim bu sayede, narsizmden farklı olarak haklı olduğu davasında çok çalışarak ortaya koyduğu, oluşturduğu başarılı hikayesiyle birlikte ona dokundurtmayan, yani emeğine dokundurtmayan fakat bir parça eleştiriye açık olmamakla birlikte yine de üzerinde tartışabilen bir insandan bahsediyor. Narsizmde durum tabii birazcık farklı. O bugünün konusu değil ama yine de işte bir teşhise dayalı olarak büyük farklar olduğunu söyler. Özellikle yani her narsistin illa büyük bir egosu olduğunu ama her büyük egolunun narsist olmayacağını söyler Alexander Burkemeister. Ve özellikle narsizmdeki o sınırsız fantaziler, başarı, güç, parlaklık, ideal aşk gibi kavramların daha çok narsizme ait olduğunu, büyük hayranlıklar, kendisine büyük hayranlıklar duyulması gerektiğini ve empatiden yoksun olduğunu, dolayısıyla bir başkalarının yerine kendisini koyamamak gibi bir özrünün olduğunu, buna rağmen yine de başkalarına gıpta etmek değil de başkalarına kıskanmak, başkalarını kıskanmanın söz konusu olduğunu anlatır. Sonra çocuk psikologlarının günümüzde yazdığı bir sürü makale var. Frontiers in Psychology'de de geçtiğimiz günlerde çıktı. Şimdiki çocukların özellikle büyük şehirlerde teknolojiden de yararlandırıldığı düşünülerek bir uyaran bombardımanıyla karşılaştırıldığını yazıyorlar ve bunların sonuçları. Şimdi normalde çocuk bir bahçede bir çimenle oynayıp çok zevk alabilir. İşte çimenin üzerine yaprak koyar, oradan bir su akar. Yani kendi olanaklar içerisinde kendi kendine oyuncak yaratabilen canlı türüdür çocuk. Ama bir anneanne, bir babaanne, bir dede, bir öbür dede, bir anne, bir baba hediye alıp en güzel hediyeyi ben aldım, en çok ben sevileceğim gibi bir belki de background'a sahip olduğu için çocuk o ilginin odağında büyüyerek bizim hani yaramaz ya da şımarık dediğimiz çocuk aslında fazla önemsenmiş bir egoyla büyümeye başlar. Hani programın başında Cemal İştire'deki konser eserden çocukların etkilendiği şeyin müziğin değil, seyircilerin o müzisyeni alkışlaması olduğunu söylemiştim ya, onun gibi çocuklar da bu sefer artık onaylanmayı isteyen, onaylanmadığı durumda da sorun çıkaran bir bira haline gelebiliyor. O yüzden aslında bu şişirilmiş egonun şimdi illa Alexander Burkemeister'in de söylediği gibi ortaya güzel şeyler koyduktan sonra onu savunma adına birazcık savunma psikolojisiyle yaklaşan kişiden bahsetmeye de biliriz. Niye? Çünkü dediğim gibi artık o kadar çok sayıda çocuk fazla ilgiyle büyüyor ki objektif değerlendirmeden biraz yoksun kalıyor. Hele bir de özel okullara gidip özel kreşlerde müşteri kaybetmemek adına o ilginin devam ettiği durumlarda bir sürü travmalı maalesef ufak tefek küçük kardeşlerimiz oluyor. Onların müzikle kendilerini ortaya koyması da en güzel bir şey. Çünkü binlerce kişinin bir anda kendilerini onayladığını görüyoruz. Ama Alexander Burkemeister bu çalışmasında büyük egoyu sağlıklı narsizm olarak ele almış. Şimdi burada Beethoven ve Goethe'nin meşhur buluşmaları vardır 1812'de. Aslında birbirlerine hayranlık duyarlar. Beethoven'ın Goethe'nin şiirlerine ve yazılarına duyduğu hayranlık bellidir. Goethe'nin de Beethoven'ın bestelerini, hatta dünyanın sadece Almanya'nın değil en büyük bestecisi olduğunu da söyler. İşte bu programı Twitter'da duyururken paylaştığım resimde bir Beethoven'ın elleri arkadan bağlı şapkalı bir resmini görürsünüz. Orada paylaştım. Resmin adı The Incident in Teplitz. Teplitz'teki bu buluşmadan dolayı çıkan bir olay. Şimdi Goethe ile Beethoven yan yana yürürler. Yürürlerken bir asilzade, Weimar'dan bir asilzade geçer. Ve Goethe hemen şapkasını çıkarıp bir sağ ayağını öne atıp bir referans, bir selam dururken Beethoven ise umursamaz ve hatta Beethoven elinden çekerek yürümesini de ister. Biraz ilerler Beethoven ve durup Goethe'yi bekler. Asilzade arabasıyla gittikten sonra Beethoven Goethe'ye asıl aristokrasinin, asıl asilzadelerin biz sanatçılar olduğunu söyler Goethe'ye. Goethe bir saygı duruşunda bulunmuştur ama Beethoven'un pek onaylamaz. Ben der Beethoven, burada durdum çünkü sana duyduğum saygıdan ötürü. O asilzadeye duyduğum saygıdan ötürü değil. Ve Beethoven buna kızar. Bununla ilgili de çok şeyler bu konuda bayağı bir spekülasyon üretilmiştir. Ayrıntılısını merak eden için güzel klasik müzik review'ların çıktığı Gramophone dergisine bakabilirler. A Meeting of Genius, Beethoven and Goethe 1812 adlı bir makale bu. Oradan bu anlattığım olayın detaylarına girilebilir. Ama Beethoven deyince tabii müziğin egosundan da bahsetmek mümkün. Çünkü ünlü piyanistin son tüm Beethoven'ın sonatlarını çalan Peter Takacs bir makale yazdı. Orada The Mind of Beethoven adlı makalesinde, yani Beethoven'ın zihni diyelim, İşte hani nasıl orkestrasyonunu yapar Beethoven'ın, orijinalitesi nedir, bu çok üzerinde durulan drama yeteneği nasıldır ve de bu gitgelleri olan bir besteci tabii, üzerinde bipolar ya da manik depresif olduğu düşünülen çok çok fazlasıyla analiz var eserlerinin. Orada tabii teknik olarak improvizasyonunun ne kadar güçlü olduğunu da anlatır. Peter Takacs güzel bir şeyden bahsediyor. O da çalındığında kişiliğine en çok yaklaşılan bestecilerden birisi olarak söylüyor. Bu gerçekten de Beethoven çalan piyanistler veya dinleyenler arasında çok üzerinde anlaşılmış bir, üzerinde birleşilmiş bir konudur. Özellikle Beethoven'ın bestelerinde beste yaparken bile kağıdı yırtarcasına yazması ya da çalarken sadece kulaklarındaki sorundan dolayı değil ama içindeki hırsını piyanoya yansıtmasından vurur gibi çalması birçok analizcinin konusu olmuştur. Aslında detayları yine merak edenler için 2013 yılında çıkmış bir kitap bu. Max Graff'ın From Beethoven to Shostakovich, The Psychology of the Composing Process, Beethoven'dan Shostakovich'e Besteleme Sürecinin Psikolojisi diye çevirelim. Max Graff'ın bir kitabı bu. Oradan da yararlanıyorum bunu anlatırken. Dolayısıyla o şeye benzetiyor Max Graff burada. Shakespeare gibi, Michelangelo gibi Beethoven'ın da özellikle appassionato sanatında acıyı bir yaratma sürecinin ilhamı olarak alıp kendi karakterini ve kendi ayakta duruşunu notalara aksettirmiştir der. Yani şimdi böyle bir adamın biraz önce anlattığım anekdotta olduğu gibi Goethe'ye kızması son derece doğal. Çünkü yine bu kitapta da bahseder. Onun için tabii 19. yüzyılı düşünelim. Aristokratlar hemen Fransız devriminin sonrasından bahsediyoruz. Daha sınıf ayrımı, sınıfsal ayrımlar çok net bir şekilde birbirinden ayrı. Ruhban kesim ve aristokratlar. Dolayısıyla Beethoven aristokrat olmayan bir gelenekten gelip asıl aristokrasinin kendileri gibi sanatçılarda olduğunu söyleyen birisi. İsterseniz bu appassionata'yı dinleyelim. Kimlerine göre tüm zamanların sonat, piyano sonatlarından bir tanesi. Süremiz nedeniyle birinci bölümünü dinleyelim. 1804-1805 yılları arasında bestelediği ve Kont Franz von Brunswick'e ithaf ettiği ilk edisyonunun da 1807 Viyana'da çıktığı sonatı, 23 numaralı sonat, Fa minör, Opus 57. Biz oradan birinci bölüm olan Allegro Assai'yi Maurizio Pollini'nin muhteşem yorumundan dinliyoruz. Thank you. Ludwig van Beethoven'ın Appassionata başlıklı 23 numaralı piyano sonatının birinci bölümünü dinledik. Opus 57, Fa minör ve de Maurizio Pollini'nin yorumundan geldi Allegro Assai bölümü. Bugünkü programda daha çok ego üzerinde konuştuk. Beethoven'dan Zeki Müren'e değişik anekdotlarla konuyu incelemeye çalıştık. Umarım zevkli olmuştur. Son bir notum, bugünkü programda, daha sonraki programlarda ayrıntılı inceleyeceğim için sadece adını vereceğim. Yeni çıkan bir makale, 2016'da geçtiğimiz yıl, iyi bir çalışma ürünü Paul Elvers'ın Max Planck Enstitüsü'nün, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics Frankfurt, Almanya'daki enstitüde yaptığı çalışmada Songs for the Ego diye bir makalesi var. Ego için parçalar. Paul Elvers'le birlikte Finlandiya'da da çalışmıştık. Çok güzel bir, çok farklı bir bakış açısı var müzik psikolojisi açısından. Bugünkü konuya aslında tam tersten bakmamızı da sağlıyor. İlgilenenler için bu yine Frontiers in Psychology'de Paul Elvers yazarsanız ulaşabileceğiniz bir makale. Open Source. Burada güzel bir introdüksiyonla insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştıran yaklaşık son 20 yılın güzel bir literatür taramasını da yapıyor. Özel ilgilenenler için buradan büyük referanslar sağlanabilir. Ama bugünkü programa has olarak buradan alacağım şey şu. Ego'nun tam tersi, yani samimi müzik dinleyenlerin, müziğe doğru düzgün maruz kalanların diyeyim. Yani bilerek, severek müzik dinleyenlerin bilimsel olarak kanıtlanmış ki öz saygısı ve egosu çok daha sağlam, şişik demiyorum, sağlam oluyormuş. Bunların ayrıntısını konuşacağız önümüzdeki programlarda. Çünkü ilk programlarda Tarantino yaptığım gibi yine önümüzdeki programlarda değişik konularda insan psikolojisini, hatta nörolojisini nasıl etkilediğini anlatırken ben de Paul Elvers'in bu yazdığı makaleden yararlanacağım. Çok kısaca ego nasıl beslenir müzikle, onun ipuçlarını vermiş ilgilenenler olursa dediğim gibi Frontiers in Psychology'de yer almış bu makale. Önümüzdeki hafta yeni bir konu olacak. Dediğim gibi bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi, varsa isteklerinizi yazabilirsiniz. Aldığım e-mailler için herkese teşekkür ederim. Aslında önümüzdeki günlerde zeytin ve gıdaya geçecektim. Zeytin ve peynir konularına girecektim. Zeytinin, peynirin müziği, filmi, bilimi tabii ki ve olmazsa olmaz sosyal politikası ve daha sonra da yine birazcık çiçek ve bitki de olacak ama her türlü konuda yazabilirsiniz. Programın ayrıntılarında daha önceden Twitter account'ı olan Muzaffer Coğru'dan bakıp öğrenebilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.